בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות קידושין הלכה ב', ובו התבאר עניין חנוכה. א', על פי התורה המתחלת, פתח רבי שמעון ואמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. כי יש התבוננות שאי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי השירות מופלג מאוד מאוד וכו' עיין שם. וזה בחינת פסולת של לוחות שמשם נתעשר משה עיין שם. ולעשירות הזאת זוכין על ידי בחינת עתיק, בחינת אריכות ימים. היינו שצריכים להוסיף קדושה בכל יום ויום שבא אחר כך. וזה בחינת אריכות ימים. ולזה זוכין על ידי יראה, בחינת יראת השם תוסיף ימים. כי על ידי יראה נכנע בחינת הבל היופי, בחינת שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ועל כן זוכין על ידי יראה לעשירות, כי על ידי הבל היופי אין לו עשירות. כי הבל היופי נמשך מהפסק הנשימה, והעשירות נמשך מעריכות הנשימה. ועל ידי יראה נכנע הבל היופי הפסק הנשימה, וזוכין לאריכות הנשימה. ועל ידי אריכות הנשימה זוכין להתבוננות. כי עיקר השכל על ידי אריכות הנשימה וכו' בחינת, נר השם נשמת אדם וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ולזכות ליראה הוא על ידי פקידת עקרות. ופקידת עקרות נעשה על ידי התעוררות השינה. והתעוררות השינה הוא על ידי סיפורי מעשיות. כי יש 70 פנים לתורה, בחינת 70 שנים. ויש מי שנופל לבחינת שינה, דהיינו שנסתלק פניו, בחינת מויכין, ואז הוא בבחינת שינה. ויש שנפל מאיזה פנים או מכמה פנים וצריך לעוררו. ועיקר ההתעוררות על ידי שמלבישין פניו בסיפורי מעשיות. ומי שלא נפל עדיין מכל ה-70 פנים לתורה, עדיין יכולים לעוררו על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים. אבל יש מי שנפל מכל ה-70 פנים לתורה, אזי צריכים לעוררו על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שכל ה-70 פנים נמשכים משם, שזה בחינת רב חסד וכו'. עיין שם היטב היטב. ב' וזה בחינת 8 ימי חנוכה. כי מלכות יוון הרשעה עמדה על ישראל להשכיחם תורתו ולהעבירם על חוקי רצונו. זה בחינת הקליפה והסטרא אחרא שמתגברת חס ושלום ורוצה להשליך את האדם חס ושלום לבחינת שינה שהיא בחינת הסתלקוס המויכין, הסתלקות ה-70 פנים לתורה. ורוצה חס ושלום להשכיח התורה לגמרי, היינו להפילו חס ושלום מכל ה-70 פנים, כמו שהיה בימי מלכות יוון הרשעה, שגזרו גזרות משונות. וכל גזירתם היה לבטל ישראל מהתורה והמצוות, כי רצו להשכיח התורה לגמרי חס ושלום. היינו להפיל את ישראל מכל ה-70 פנים לתורה. ועל כן טימאו כל השמנים של המנורה. כי 7 הנרות של המנורה שבבית המקדש, שהיה הכהן מדליק בכל לילה, זה בחינת 70 פנים לתורה, שכלולים ב7 הנרות, כל אחד כלול מ10. בבחינת כינר מצווה ותורה אור. כי 70 פנים לתורה הם 70 אורות, בחינת תורה אור, בחינת פנים מהירות. ואלו 70 פנים, 70 אורות, כלולים ב7 הנרות שבבית המקדש. ועל כן היה כהן מדליקם בכל לילה, זה בחינת התעוררות השינה על ידי 70 פנים לתורה. כי בלילה אז מתפשטת השינה בעולם. ועל כן אז היה הכהן מדליק הנרות שהם בחינת 70 פנים, כדי להכניע ולשבר בחינת השינה שלא תתגבר על ישראל חס ושלום. ועל כן מלכות יוון הרשעה שרצו להפיל את ישראל מכל 70 פנים. ורצו להשכיחם תורתו לגמרי, שזהו בחינת שינה כנל. על כן טימאו כל השמנים, כדי לבטל חס ושלום 7 הנרות של המנורה, כדי להפיל חס ושלום את ישראל מכל 70 פנים. והשם יתברך עמד בעזרתנו ועשה עמנו ניסים ונפלאות גדולות בימים מהם בזמן הזה. וזכו ישראל להכניעם ולהשפילם. ונעשה נס נפלא שדלק השמן 8 ימים, שזו בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כי 7 הנרות הם כנגד 7 ימים, שהם בחינת 70 פנים, 70 שנים, שכלולים ב7 ימים. וזה בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות שבקרב שנים. אבל אז, שטימאו כל השמנים ורצו להשכיח תורתו לגמרי, שרצו להפיל מכל 70 פנים, ולקלקל ולפגום חס ושלום כל השמנים של 7 הנרות וכולי כנעל, על כן נעשה נס שדלק השמן 8 ימים. ו8 ימים זה בחינת שנים קדמוניות שהם למעלה מכל 70 פנים, 70 שנים. כי 8 ימי חנוכה נמשכים מבחינת בינה על מדעתה, שהוא בחינת יום השמיני כידוע. ועל כן נעשה הנס דייקה ב8 ימים דייקה. כי זהו עיקר הנס, שעשה עמנו השם יתברך פלא גדול, שהמשיך בחינת התעוררות השינה מבחינת שנים קדמוניות, שהוא בחינת 8 ימים, כי מחמת שרצו להפיל את ישראל מכל 70 פנים, על כן לא היה אפשר לעוררם כי אם על ידי בחינת שנים קדמוניות, אשר משם נמשכים כל 70 פנים שהם בחינת 7 הנרות. על כן לא היה אפשר אז להדליק 7 הנרות שבבית המקדש שהם בחינת 70 פנים כנ"ל, כי אם על ידי מעשה הנס של 8 ימי חנוכה, שזה בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, בחינת יום השמיני וכו' כנ"ל, כי משם נמשכים כל 70 פנים, כל 7 הנרות כנ"ל. ועל כן נקבע מצווה זו לדורות בכל שנה ושנה. כי בכל דור ודור, בפרט בגלות המר הזה, שהוא גלות ארוך מאוד, שמתגברת הסתרא אחרא בכל עת ורוצה חס ושלום להפיל את ישראל לבחינת שינה מכל 70 פנים. ונתן לנו השם יתברך 8 ימי חנוכה אלו בכל שנה ושנה, שעל ידי שאנו מדליקין הנרות הללו של 8 ימי חנוכה, לזכר הנס הגדול שנעשה בשמן של המנורה שבבית המקדש, על ידי זה אנו מעוררים וממשיכים בחינת תארה מבחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כי פרסום מעשה הנס של השמן שדלק 8 ימי חנוכה, זה בחינת סיפור מעשה של שנים קדמוניות. כי זה הנס נמשך משם, מבחינת יום השמיני, על מדעתה, שבחינת שנים קדמוניות כנ"ל, שמשם נמשכים כל 70 פנים, כל 7 הנרות. ועל כן על ידי פרסום מעשה נס זה של חנוכה, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות, על ידי זה יכולים להתעורר מהשינה, אפילו מי שנפל מכל 70 פנים, יכולים לעוררו על ידי מעשה נס זה של 8 ימי חנוכה, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות, שמשם נמשכים כל 70 פנים, כל 7 הנרות. שעל ידי זה מעוררין אפילו מי שנפל לבחינת שינה מכל 70 פנים כנ"ל. ג. ועל כן ימי חנוכה הם בלילות הארוכות של ימות החורף. כי אז כשהלילות הן ארוכות זה בחינת התגברות השינה, עריכת הגלות שדומה ללילה. ואז דייקה מעוררין מהשינה ומשברין השינה על ידי 8 ימי חנוכה שהם בחינת שנים קדמוניות, שעל ידם מעוררין מהשינה אפילו מי שהתגברה עליו עריכת השינה מאוד, שנפל מכל 70 פנים לתורה חס ושלום כנ"ל, אף על פי כן מעוררין אותו על ידי מעשה הנס של 8 ימי חנוכה שהם בחינת שנים קדמוניות כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, ששיעור השמן של המנורה חצי לוג בכל לילה. וזה השיעור ללילי תקופת טבת הארוכים. היינו כנ"ל, כי עיקר בחינת 7 הנרות של המנורה הם בבחינת 70 פנים לתורה, בחינת התעוררות השינה כנ"ל, ועל כן שיערו אבותינו ז"ל השמן ללילי תקופת טבת הארוכים. וזה בחינת נר המערבי שהיה עדות שהשכינה שורה בישראל, כי ממנה היה מתחיל ובה היה מסיים. כי זה הנר לא יכבה לעולם לרמז שאז היו ישראל מקושרים לאביהם שבשמיים, ולא נפלו לבחינת שינה מכל השבעים פנים שהם בחינת שבעת הנרות. כי לעולם נשאר נר אחד דולק, כי לעולם נשארו מקושרים באיזה פנים. אבל כשגברו האבונות ונכבה נר המערבי, ואחר כך גלו ישראל ונחרב בית המקדש, ואפילו כשחזרו בימי בית שני, לא הייתה גאולה שלמה, וכבר היו מוכנים לגלות בגלות הארוך הזה. על כן השם יתברך שהוא מלא רחמים, ושוקד תמיד על תקנות בני ישראל, לבל יובדו בגלות הארוך הזה, שהוא בחינת לילה, בחינת שינה ארוכה מאוד. על כן הקדים רפואה למכה, ועשה עמנו נס נפלא ונורא בשמונת ימי חנוכה אלו, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות כנל. ונקבע מצווה זו לדורות בשביל פרסום מניסה, כדי לספר סיפור מעשה הנס הזה של בחינת שנים קדמוניות, כדי להתעורר מהשינה אפילו בגלות הארוך הזה, אפילו משנפל מכל השבעים פנים. כי משם נמשכים כל השבעים פנים, ועל כן על ידי מעשה זאת יכולים להתעורר הכל כנל. וזה בחינת להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל, כמו שמובא בחית ואריזל. זה בחינת נחל נובע מקור חוכמה, שמשם נמשכים בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כי נחל נובע זה בחינת בינה, יום השמיני, שהוא בחינת שנים קדמוניות כידוע וכנל. דלת. ועל ידי התעוררות השינה, על ידי זה יוצא הדיבור. וזה בחינת להתיר פה אילמים וכו', כמו שמובא במאמר הנ"ל. וזה בחינת ההלל של חנוכה, שבשביל זה הוקבעו שמונת ימים אלו, כמו שאומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולעלה לשמך הגדול. כי אז בשמונת ימי חנוכה, על ידי בחינת התעוררות השינה כנ"ל, על ידי זה יוצא הדיבור בהלל והודעה להשם יתברך, שזהו בחינת להתיר פה אילמים הנ"ל. ועל ידי להתיר פה אילמים, על ידי זה להתיר פה עקרות, ונפקדין עקרות על ידי זה, כמבואר כל זה במאמר הנ"ל. וזה בחינת חנוכה שהוא אותיות חנה חפבב. בחינת כי את חנה אהב והשם סגר רחמה, כמבואר בכתבי האריזל בכוונות חנוכה. וזה בחינת פקידת עקרות, פקידת חנה עקרה שנפקדה והולידה את שמואל, שמידתו בחינת חנוכה, בבחינת מה שאמר שמואל, וגם נצח ישראל לא ישקר, כי תיקן בחינת נצח כמובא. וזה בחינת חנוכה, כי חנוכה ופורים הם בחינת נצח והוד, כמובא בקבונס. ועל ידי פקידת הקרות, על ידי זה נמשך יראה, ועל ידי יראה נמשך בחינת עריכת ימים, בחינת יראת השם תוסיף ימים. ועל ידי עריכת ימים נמשך עשירות, ועל ידי העשירות זוכין להתבוננות גדול. כי ההתבוננות הוא על ידי עריכות הנשימה, כי השכל דולק על ידי השמנים שבגוף וכו'. עיין שם כל זה היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת האש של הדלקת נר חנוכה, זה בחינת יראה. כי היראה היא כאש בוערת, כמו שכתוב, כי יראיתם מפני האש וכו'. והאש של נר חנוכה הוא בבחינת יראת השם תוסיף ימים, בבחינת כי השם אלוקיך אש אוכלהו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. והיית בזוהר הקדוש ומובא בדבר רבנו ז"ל, שזהו שבח מעלת ישראל. כי האש אחלה כולה ושצה כולה. אבל ישראל עם קדוש דבקים בהשם בבחינת אש אוכלה, ועד רבה מקבלים משם חיות בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים וכו'. וזה בחינת יראת השם תוסיף ימים. כי טבע היראה להמית ולהזיק. כי רבים מתים וניזוקים על ידי פחד ויראה. אבל יראה דקדושה, דהיינו היראה מהשם מטבח, אש אוכלה אל גדול ונורא, היא מוספת חיים. בחינת יראת השם תוסיף ימים. כי עד הרבה משם דייקה מקבלים חיים ואריכות ימים. וזה בחינת האש של הדלקת נר חנוכה, כי טבע האש שמחלה כל דבר שדולק בו. ובשמן של חנוכה נעשה נס גדול שדלק שמן מועט 8 ימים, ולא נשרף השמן מיד, כי נמשך האש מיראה דקדושה מבחינת יראת השם תוסיף ימים, שעל ידי זה אדרבה נתווסף ברכה בהשמן שנדלק על ידי האש הזה. וזה בחינת מה שנקבע לדורות להיות מוסיף והולך בכל לילה, כי מעלין בקודש. זה בחינת יראת השם תוסיף ימים, כי עיקר האריכות ימים הוא להיות מוסיף והולך קדושה יתרה בכל יום ויום שבא אחר כך, כמו שמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת מעלין בקודש, מוסיף והולך, הנאמר בנרות חנוכה. בחינת יראת השם תוסיף ימים כנ"ל. כי משם נמשך עיקר הנס אל חנוכה שלו נכלה ונשרף השמן מיד על ידי ההדלקה. רק אדרבה, נמשך בו ברכה שדלק 8 ימים. כי האש הזה נמשך מבחינת יראת השם תוסיף ימים. כי אדרבה, מקבלים ברכה וחיים ואריכות ימים משם. בחינת כי השם אלוקיך אש אוכלהו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום וכולי כנ"ל. ועל ידי העירה, בחינת יראת השם תוסיף ימים, על ידי זה נמשך השירות גדול. וזה בחינת חנוכה, חנוך אפה, בחינת כותב ערכו את בני ישראל. שנשמח לפרשת חנוכת המזבח שקוראים בחנוכה. סוגריים, וגם יש מתחילים לקרות משם מפרשת ברכת כהנים. כי עיקר ברכת כהנים הוא השירות בבחינת יברכך השם בממון, וזהו בחינת וישמריך מן המזיקין. כי המזיקין נמשכים מבחינת יראות הנפולות, ועל כן הם מפחידים את מי שפוגעים בו חס ושלום, כי הם בבחינת יראות הנפולות. ועל ידי היראה דקדושה מעלין את היראות הנפולות, ועל ידי זה נשמרין מן המזיקין. כי יראה הוא בחינת שמור, שהוא מידת לילה, בחינת יראה. וזהו כל מקום שנאמר ישמר הוא לא תעשה. וו. וזהו שאסרו חכמנו זה להשתמש לאור חנוכה, ובחינת שמירה, בחינת יראה, בחינת לא תעשה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ישמר הוא לא תעשה. וכל הלא תעשה שבתורה הם בבחינת יראה, כי מצוות עשה מסיטרא דרחימו, ומצוות לא תעשה מסיטרא דדחילו, כמו שהיתה בזוהר הקדוש. וזהו בחינת וישמריך מן המזיקין, כי על ידי בחינת יראה, בחינת שמור, נשמרין מן המזיקין הנמשכין מבחינת יראות הנפולות כנ"ל. ועל ידי זה יברכך השם בממון, כי על ידי יראה זוכין לעשירות כנ"ל. וזה בחינת חנוכה, בחינת חנוך אפה, בחינת כותב ערכו את בני ישראל, בחינת עשירות הנמשך על ידי היראה, שזהו בחינת ברכת כהנים כנ"ל. ועל ידי העשירות הנמשך על ידי היראה זוכין להתבוננות גדול, כי השכל דולק על ידי השמנים שבגוף וכולי כמבואר שם. וזה בחינת נר השם נשמת אדם, כמו שמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. וזה בחינת נר חנוכה, בחינת נר השם נשמת אדם, בחינת התבוננות גדול, שדולק על ידי השמן של חנוכה. זין. וזה בחינת מה שנוהגין להרבות בצדקה בחנוכה, וקוראין אותו מאות חנוכה. כי עיקר בחינת חנוכה, דהיינו הנר חנוכה, שהוא בחינת התבוננות גדול מאוד, נמשך על ידי השירות. בעיקר השירות נמשך על ידי צדקה בבחינת עשר בשביל שתתעשר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הנותן פרוטה לעני מתברך וכו'. כי צדקה הוא בבחינת יראה, בחינת יראת השם תוסיף ימים. כי על פי דרך הטבע היה ראוי שעל ידי שנותן צדקה יחסר לו, כי מחסר ממונו ונותן לעני. אבל באמת אדרבה, כל מה שמוסיף ומרבה בצדקה, נתווסף לו ברכה גדולה בממונו כנל. וזה בחינת יראת השם תוסיף ימים וכולי כנל. כי צדקה היא בחינת מלכות, בחינת יראה. ועל כן מרבין בצדקה בחנוכה כדי להמשיך עשירות, שעל ידי זה נמשך התבוננות גדול, שזהו בחינת נר חנוכה, בחינת נר השם נשמת אדם וכולי כנל. וזה בחינת קידושין בכסף, כי צריכים שיהיה עיקר ההתקשרות בבחינת יראה שהוא הפך הבל היופי. כי צריך שלא ייתן עיניו בנוי, שלא ייקחנה בשביל יופי בחינת הבל היופי. רק בבחינת אישה יראת השם היא תתעלל שהוא הפך הבל היופי, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועיקר אחיזת הבל היופי הוא באישה. ועל כן עיקר שבחה הוא על ידי יראה, כמו שכתוב אישה יראת השם וכו', כדי להכניע הבל היופי הנאחז בה, שנמשך מבחינת אישה זונה על ידי היראה כנ"ל. וקודם שהיא מתחברת לאיש, אין לה שלמות, ואז נאחז בה עדיין מבחינת הבל היופי, כי רגליה יורדות וכו'. ועיקר הקניין שקונה אותה בעלה בשעת חופה וקידושין, הוא שרוצה ליחדה אליו ולתקנה ולהעלותה מבחינת הבל היופי, הנמשך מאישה זונה, ולהעלות לבחינת אישה יראת השם. כי עיקר עלייתה על ידו, כי היא עולה עמו וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן מקדשה בכסף, ועל ידי זה קונה אותה. כי העשירות נמשך מבחינת תריכות הנשימה, מבחינת יראה. והבל היופי נמשך מבחינת הפסק הנשימה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל כן, על ידי שממשיך לה מהשירות שלו, דהיינו על ידי הכסף קידושין שנותן לה, על ידי זה מעלה אותה לבחינת אריכות הנשימה, בחינת יראה, כי משם נמשך הכסף והשירות כנ"ל, ועל ידי זה מכניע ממנה בחינת הבל היופי, ומעלה אותה לבחינת אישה יראת השם, בחינת יראת השם תוסיף ימים, מבחינת ראי חיים עם האישה וכו'. כי באמת זיווג דקדושה הוא בבחינת יראת השם תוסיף ימים. כי הזיווג הוא בבחינת הפסק הנשימה כמבואר היטב במאמר הנ"ל. והוא הפך ההתבוננות כנ"ל במאמר הנ"ל. והוא הפך האריכות ימים, כי הוא מקצר החיים והדעת. כי רובם מתים מתאווה זו, כמו שאמרו חכמי הרופאים, כמובא בשולחן אורך בהלכות צניעות. וכל המשוגעים וחסרי דעה באים מזה, כידוע לחכמי הרופאים, וכמובא בדברי רבנו ז"ל. אבל אף על פי כן, על ידי זיווג דקדושה, בקדושה ובתאורה כראוי, על ידי זה אדרבה, נתווסף לו חיים ואריכות ימים, בבחינת ראי חיים עם האישה וכו'. וזוכן להתבוננות יותר על ידי זה דייקה, כי מקבל מויכין מלמעלה מעלה כידוע. וזה בחינת יראת השם תוסיף ימים וכולי כנ"ל, כי עיקר זיווג דקדושה הוא בבחינת יראה, שהוא בחינת שמירת הברית, כמו שכתוב ביוסף הצדיק, את האלוקים אני ירא. ועל ידי הכסף קידושין בחינת השירות הנמשך מהירה שנותן לה, על ידי זה מעלה אותה מבחינת הבל היופי לבחינת אישה יראת השם, ועל ידי זה קונה אותה. כי אזי על ידי בחינת היראה היא נעשית בחינת רשות היחיד שהוא בחינת אישה יראת השם, הפך אישה זונה שהוא בחינת רשות הרבים כידוע. כי יראה היא בחינת בית, בחינת שבת, בחינת יראה, בחינת רשות היחיד, בחינת יראה שבת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, חבל על דלית לדרתה על מי שאין בו יראה. כי מקודם הייתה בבחינת שדה, בבחינת כי בשדה מצאה. שהוא מקום אפקר, בחינת רשוס הרבים, ששם אחיזת האישה זונה. ועכשיו מעלה אותה מבחינת שדה, מבחינת רשוס הרבים, לבחינת אישה יראת השם, בחינת בית, בחינת רשות היחיד, בחינת כל כבודה בת מלך פנימה. ועל כן, על ידי הקידושין, נתייחדה אליו ואסורה לכל העולם, כי נעשית בבחינת רשות היחיד, שהוא בחינת אישה יראת השם כנ"ל. ועל כן אסור לדור עם אשתו בלא כתובה, כי צריך להמשיך לעשירות הנמשך מהירה, כדי שיהיה זיווג בבחינת יראה, שזהו עיקר קדושת הברית, כנ"ל.